ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. تین ایسے لوگ ہیں جو دعائیں بھی کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتے. کون سے لوگ؟ رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. کسی نے قرض دیا لیا کوئی گواہ نہیں. ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. انسان کو گھر کے ماحول میں اس طرح بے رخی ہے, بیوی بد اخلاق ہے, نہ اسے سمجھاتا ہے نہ اسے طلاق دیتا ہے, ساری رات ہاتھ اٹھا کے بیٹھا رہے, دعا قبول نہیں ہوگی. اور اس سے بڑی بد خلقی کیا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتی, اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہو سکتی. ورجل اعطى ماله سفيها. تیسرا وہ شخص جس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا, جو اپنا مال سفہا کے سپرد کر دیتا ہے. سفہا بے وقوفوں کو کہتے ہیں. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, ولا تؤتوا السفهاء اموالکم, اپنے مال سفہا کو نہ دو. ای النساء والصبیان, کچھ لوگ زیادہ ہی ایفیشنسی دکھاتے ہیں, اپنا مال بیوی کو دیا, اچھا تم تجارت کرو. انت من القوام, تم مرد ہو, تمہاری ذمہ داری ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بازار کی زینت عورت بنے گی. اور حدیث کے الفاظ ہیں, وَعَيُّئِنَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي تِجَارَتِهِ, عورت اپنے خاوند کی تجارت میں مددگار بنے گی. کب؟ من اشراط الساعة, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور اسلام کا نظام کیا ہے؟ المرأة هي الملكة, ملكة البين, عورت یہ گھر کی یہ ملکہ ہے. اس کا کام بچوں کی تربیت کرنا ہے, اس کا کام ہے گھر کے معاملات کو اس قابل بنانا کہ وہ حلال رزق کمانے والا آئے, اس کی آنکھیں بچوں کو دیکھیں تو خوش ہو جائے کہ ان کی تربیت کیسی ہے. تربیت وہ کیسے کرے جیسے ہاجرہ نے کی, کہ مدت کے بعد آئے ہیں والد ابراہیم, لیکن کس نے یہ آداب فرزندی سکھائے کہ باپ نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا خواب آئی ہے اور آپ کو میں ذبح کرنا چاہتا ہوں. افعل ما تؤمر, ابا جان پریشانی کیا ہے, آپ ذبح کے لیے تیار ہوں, میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کیا. اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.